یک شاخ گل، برنامه شماره 207. هر جا که سفر کردم تو هم سفرم بودی، هر جا که سفر کردم تو هم سفرم بودی، و از هر طرفی رفتم تو راهبرم بودی. هر جا که سفر کردم تو سفرم بودی، از هر طرفی رفتم تو راهبرم بودی. Thank you. که سخن گفتم پاسخ ز تو بشنفتم، بر هر کی نظر کردم تو در نظرم بودی. Bar kitap hangi سفرم بودی. شب چه قمر تابی، هر صبح چه سرزد شم، در گردش روز و شب شم و قمرم بودی. خوندم سوز تو بسازم چو میخواندم روز تو سازم بود، پرواز چو میکردم تو بالو پرم بودی. جانا هر جا که سفر کردم هر جا که سفر کردم سفرم بودی. و سر طرفی رفتم تو را عذرم صحیح هست اگر می خوردم و ساغر شکستم. ز بام خود به دام خود فتادم، گر از قید خودی جستم برستم. برخواستن پای ندارد قوت برخواستن پای، بده ای راه رو دستی به دستم. شاک از ره بیدانشی من به دست خیش پای خیش بستم. پیوسته دلت شاد و لبت خندان باد. شاخه گلی که نثار شد شماره 207 بود که با شرکت آقایان محجوبی و اکبر گلپایگانی تنظیم گردیده. اشعار به ترتیب از صادق سرمد و حاج میرزا حبیب خراسانی، آهنگ افشاری قره‌باغی، گوینده روشنک.